Aku ora duwe ati saperakmu dewe leh larani rumangsane aku ora duwe rasa kowe teko rapi karo wong liya wis tak coba aku ngilangi rasa tresno iki nglalekke janji sing wis tak lenjani Gusti ajeng pripun malih yen iki sampun takdire kula manut dalane Gusti kula namung manungsa sing sakete namung kadah detungo Ajeng pripun malih yen iki sampun takdire kula manut dalane Gusti kula namung manungsa sing sakete namung kadah netongo